Další den jsem ho vůbec neviděl. Bylo to utrpení. Nakonec jsem to nemohl vydržet a pozdě večer zašel k němu domů. Jsem sakra pustil. Tvůj bratr. Čo? Já ho zabiju. Říkal jsem si, že tě tady překvapí. Proč? Abych ti poděkoval za včerejší večer. Nemáš zač. Zbohem. Co to čteš? Ničeho. Ale jsem skončil. A teď si nad člověk musí klehnout. Sám. Myslel jsem, že můžu přespat tady. Tvoj? Zůstaň. Můžeš tady dva, jak spím. Díky.